اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم, حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم, دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم, دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا, جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا, محشر میں میرا رہ جائے برم, محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم, محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو, ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو, ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو, ہر سال کروں میں توف حرم اللہ کرم اللہ کرم, ہر سال کروں میں توف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرا گھر آئے تیرا در دیکھیں, میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں, تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں, اسباب ہوں ان کو ایسے باہم اللہ کرم اللہ کرم, اسباب ہوں ان کو ایسے باہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. اس ورد میں عمر کٹے ساری ہونٹوں پہ سبیل رہے جاری, اس ورد